Книга «Вихід», розділ 5. Після того ввійшли Мойсей та Арон до фараона і кажуть: «Так мовить Господь, Бог Ізраїля, відпусти мій народ, щоб святкували мені свято в пустині». А фараон відповів: «Хто такий Господь, щоб я мав послухати його голосу та відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, і Ізраїля не відпущу». Вони ж сказали: «Бог євреїв зустрів нас. Хочемо, отже, піти за 3 дні ходи в пустиню і принести там жертву Господові, Богу нашому, щоб не вдарив нас мором або мечем». І відповів їм цар єгипетський: «Чому то ви, Мойсею та Ароне, відтягаєте людей від праці? Ідіть собі до своєї роботи». Вів далі фараон: «Ось така сила селенна того народу, більше як мешканців цієї землі, а ви ще хочете відтягати його від його роботи?» І дав фараон того ж самого дня такий наказ начальникам та доглядачам народу: «Не постачайте вже більше людям соломи на цеглу, як досіль було. Самі вони нехай ходять та призбирують собі солому. А вимагайте від них стільки цеглин, скільки й досі вироблювалося. Не поменшуйте нічого, бо вони ліниві, тому і кричать: ми бажали б піти та принести жертву Богу нашому. Нехай тяжить робота на цих людях, нехай її пильнують, не зважавши на пусті теревені». Повиходили начальники та доглядачі над людьми та й кажуть до народу: «Ось що велить фараон: я вже не даватиму вам більше соломи. Ідіте, самі збирайте собі солому, де знайдете, бо нічого не буде знижено з роботи вашої». І порозходились люди по всій єгипетській землі збирати собі стерню замість соломи. Доглядачі ж квапили їх, наказуючи: «Виробляйте стільки щоденної роботи, як і тоді, коли була заготовлена солома». І бито було доглядачів з синів Ізраїля, що їх настановили над ними фараонові доглядачі, примовляючи: «Чому не виготовили призначену вам кількість цеглин і вчора, і сьогодні?» Тоді прийшли доглядачі з синів Ізраїля до фараона скаржитись, та й кажуть: «Чого знущаєшся так із рабів твоїх? Соломи не дають рабам твоїм, а цеглу, мовляв, виробляйте. А до того ще й б'ють рабів твоїх, а народ твій винен». А він і каже: «Ліниві ви, ліниві! Тому то й верзете, підемо принести жертву Господові. А зараз забирайтеся до праці, соломи вам не даватимуть, а цегли, скільки визначено, постачайте». Побачили доглядачі ізраїльські, що з ними погано, коли такий наказ – не зменшувати щоденного числа у виробі цегли. Та саме як виходили вони від фараона, спіткались із Мойсеєм та Ароном, що стояли там, ждучи їх, і кажуть їм: «Нехай Господь розсудить та скарає вас. Зробили ж бо ви нас ненавидними перед фараоном та його слугами. Дали ви меча їм у руки нас повбивати». Тоді звернувся Мойсей до Господа і каже: «Господи, чому допустив ти таке лихо на цих людей? «Чому ти послав мене? Бо з того часу, як я ввійшов промовляти до фараона твоїм ім'ям, він почав знущатися з людей оцих, а визволити твого народу ти не визволив».